Na leo tutalizungumzia jambo moja ambalo ni miongoni mwa sunna zilizoachwa. Watu wengi wameiacha sunna hii. Naam, kabla hatujazungumza sunna hii, labda ningependa nikurudishe nyuma hapa kidogo. Sunna yenyewe ipi? Fungua huko kurasa wa 73 kwa wale kitabu kama changu. Anasema wa yusabbunahu ala taqtiri thawbi. Hiyo nukta kwanza ambayo hatuna haja nayo. Yasubbunahu ala almash hafiyan. Wamtukana kwa sababu hatembei miguu chini. Sasa sunna yenyewe ambayo tutaizungumzia ni hiyo. Naam. Sunna hii tunasema minasunatil mahjura, ni miongoni mwa sunna zilizohamwa, au tunasema miongoni mwa sunna zilizotelekezwa, zilizougurwa. Watu wa Mombasa wanasema kugura, wameacha watu. Sunna ipi? Ya kutembea miguu peku peku, au Kiswahili chengine wanasema miguu chini. Naam. Je, uko shahidi? Naam, uko shahidi. Katika hadithi ambayo iko katika sunan ya Imam Abu Dawudi, hadithi ya Abdullah bin Buraida, anna rajulan min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, bwana mmoja katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, rahala ila Fadalat bin Ubaidi wa huwa bi Misr, alifunga safari akaenda kwa Fadala bin Ubaid ambayo yuko Misri, akaenda mpaka huko. Fakadima alaihi, kwa maana akamtembelea, na mgeni wake huyu mwenyeji akampokea, mwenyeji akampokea mgeni wake. Sasa riwaya inasema hivi, faqal, akasema huyu bwana Ubaida, afwan, bwana Abdullah bin Buraida, akasema amma anni lam atika zairan, mimi sikukujia kwa lengo la kukuzuru, kukufanyia ziara, kwa maana kukutembelea, walakin samitu ana wa anta haditha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nimesikia kwamba wewe una hadithi, yani kwa maana umesikia hadithi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na rajautu an yakuna indaka minhu ilmun, natarajia kwamba kwa hadithi hiyo nitapata elimu kubwa, au nitapata knowledge ya kujua ukweli wa hadithi hiyo na undani wake ukoje. Ndio maana nimetoka huko nimekuja hapa Masri kufuata hadithi ambayo wewe unayo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Qal, akasema Fadalat bin Ubaid, wama huwa, ni ipi hiyo? Huyu Abdullah bin Buraida akamwambia kadha kadha kadha, kwa akawa anamsimulia ile hadithi ili aweze kukumbuka, anasema ah, kweli hii nimsikia mtume na hadithi hii kwa hivi kwa hivi. Akasema qal, maneno haya sasa anasema Abdullah bin Buraida, anamwambia nani? Fadalat bin Ubaid, famali araka shaithan wa anta amiru al-ard, mbona ninakuona shaithan hali ya kwamba wewe ndio amir al-ard, ni kiongozi, governor, ni mkuu wa eneo hili au nchi hii au mkoa huu au sehemu hii, mbona ninakuona huko shaithan? Neno shaithan hii ni mara nyingi lina maana ya yani mtu kuwa rafraf, yani hayuko sop sop, anaitwa shaitha, lakini mara nyingi inakuja kwa upande wa nywele, ikiwa mtu nywele zake ziko yani rafu rafu, au anaambiwa kwamba shaathu ras au shaathu shaar, nywele zake na kuona kwamba huko sop sop, nywele zako ziko tim tim, wewe mwenyewe nguo zako ziko katika hali ambayo hazionyeshi kama wewe ni kiongozi wa hapa. Kanzu imekunjana haina pasi, ndevu haziko katika hali ya sopusopu, mwili umepauka, hata mafuta basi ya vaseline hujajipaka. Hali muhimu shaisan na kuona hali kama hiyo. Qal fadhala bin Ubayd, akamjibu huyu bwana akasema, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana yanhana, alikuwa akitukataza, an kathirin min al-irfahi, ametukataza wingi wa al-irfahi. Nini maana irfahi? Hili ni neno ambalo lina maana pana. Hata huyu Ibn al-Athir mwenye an-Nihaya akalifasiri akasema hivi. Ibn al-Athir, hichi kitabu kinaitwa an-Nihaya fi gharib al-hadith, ni kitabu ambacho kimekusanya vocabulary zote, maneno magumu ya hadithi, hadithi zote, sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih zote. Sasa neno hulijui, inabidi urudi katika kitabu kinaitwa an-Nihaya cha Ibn al-Athir. Kwa kila mwanazuoni akitaka kuifasiri hadithi, je, neno hili na maana gani, inabidi anarudi katika kitabu cha an-Nihaya cha Ibn al-Athir. Sasa Ibn al-Athir akalifasiri neno ile al-irfahu, kwamba Bwana Mtume ametukataza irfahu sana, tusiwe na irfahu. Akasema al-irfahu huwa kathratu atadahun wa tanahumi. Atadahuni yatokana na duhun, mafuta, kwa maana ametukataza ika nywele saa zote mtu mafuta, yani zangara, iko kule mtu dai fulani yule dai nywele zake zinangara. Amekataza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam suala la kupaka sana mafuta nywele, au lugha nyingine kujimake up sana mtu saa zote asi bwana wewe mwanamume bwana, Mtume katukataza mambo haya, mavazi ni haya nini? Sasa hii ni hali ambayo tutasema vile vile miongoni mwa sunna zilizoachwa hizi, kwamba saa zote mtu anataka awe sop sop. Sasa Mtume salam ametukataza swala hili la mtu kuwa sop sop sop. Yaani tukisema sop sop, saa zote kanzu imenyoka, wanasema nini, mchinjo. Pengine anatembea hivi hili hii bwana Mtume ametukataza tadahuni, kwa unang'ara ng'ara saa zote, au wengine saa kila kikaa hivi ana kio hivi. Bwana wewe mwanamume unatembea na vitana saa zote? Basi Mtume katukataza mambo haya. Akasema Ibn Athir ametukataza al-iksar kwa al-irfau, bi maana tanaum. Mu maana tanaum? Tanaum akasema maana yake ni tawassu fi al-mashrab wal-mat'am, ni kutawassu bi maana mtu kujimwaga katika masala ya vinywaji na chakula, au ile luxurious life, au ikawa mtu anaishi maisha ambayo ya kifahari. Lakini sana yeye amemili katika upande wa kula kula huko. Ikawa mtu mezani kwake pale anacheza draft ya sana, kaingia kingi, yani hapa kachukua kipande cha paja cha kuku hapa zuri. Mtume katukataza hiyo, unakula kiasi basi. Kuvika mtu wanasema Waswahili, mdomo haupiti upepo, kila kionacho wanasema mama, tuma dereva wake bwana, tupita hapo kwenye ice cream kidogo hapa, piga ice cream akifika pale una mishikaki pale kwa mchacho. Sasa hii ndio mtume ametukataza. Wakala akasema vile vile huyu bwana anamwambia famali la ara alaika hidha, mbona sikuoni na viatu. La ara alaika hidha, yani shoes, viatu, watembea miguu chini chini. Qal, akasema huyu bwana, kana nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yamuruna, akituamrisha, an nahtafia ahyanan, tutembee miguu peku peku, miguu chini baadhi ya nyakati. Ndio hii minasuna ile maturuka, baadhi ya nyakati tutembee miguu chini, tuache viatu tutembee. Ndio nayo unaniona mimi hapa, mimi kweli ni gavana hapa, kama natembea na bendera vimora lakini saa nyingine natembea miguu chini. Sahahu, amesahihisha hii Al-Albani katika sahihi ya Sunan Abi Daudi. Naam, wanazuoni wanazungumzaje hadithi hii? Tunaanza na Sheikh Abdul Muhsin Abbad katika sharh yake ya hii Sunan Abi Daudi. Anasema idha kanatil ardu fiha umurun taqtadi al-intial, itakapokuwa katika eneo ambalo linapelekea kuvaa viatu, fa innal insana yantailu, basi mtu avae viatu. Kuna maeneo yanapelekea lazima avae viatu. Fa idha kanatil ardu mathalan, itakapokuwa kwa mfano ardhi ambayo fiha, ndani ardhi ile zujaj, au fiha hadid, au kana fiha hijar, au kana fiha shauk, kuna vyupya, vigae, kuna vyuma, kuna mawe, au kuna miba, hapa inabidi uvae viatu. Hakuna budi, yani hakuna suala la kwamba mtu ataka kuitekeleza sunna na huku adhuriki, au ramdhaa fi shiddati harara shams, au ardhi ya unguza kutokana na jua kali chana kabisa, au siku zile za jua kali, basi tembea na viatu, haina tatizo lolote. Au mtu labda amekuwa katika maeneo ambayo tuseme, tuchukulie hapa Ilala kwetu hapa sokoni Ilala, pakinyesha mvua hapa sokoni hapa ingiliki, mpaka utafute nini, ma rain boot. Sasa wewe ukasema, bwana mimi mtume kasema tutembee miguu chini, unafanya sokoni pale, wale machizi wote wa sokoni wanakuona wewe ndio chizi, wewe unasema nafuata sunna. Bwana sio namna hiyo. Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi anasema kama itakuwa kuna haja hiyo, dharura hiyo, vaa viatu. Fa inal insana yaj'alu hadhihi al-khayat allati an'ama Allahu alayha, walakin kaunuhu yatruku an-ni'alu fi ba'dhi al-ahyan, lakini mtu kwa baadhi ya nyakati akawa havai viatu, hadha huwa alladhi ja'a fi hadha al-hadith, hili ndilo lilokusudiwa katika hadithi hii. Wa annahu, na kwamba mtume za salam kana ya'muruhum bil ihtifai ahyanan, sometimes tembea miguu chini. Ni sunna hii, nafikiri hii ni sunna ambayo haitekelezeki, moja katika sababu hiyo iliyotajwa, lakini sababu nyingine ni kwamba watu wanahisi kama kwamba anajidhalilisha mtu, tembea miguu chini mie, yani achilia mbali hili kwenda kwa miguu, mtu pia anaona haya, atoke kule mtaa wa Arusha aje mpaka hapa mtaa wa Morogoro msikitini, atatafuta nini? Bajaji. Atatafuta nini? Bodaboda. Atatafuta nini kama ndo ana gari tena, bali muhimu anawasha na AC kutoka pale mpaka hapo, anaona haya. Sasa umwambia tena atembee miguu chini, watu wengi wanashindwa kwa sababu wanahisi watu wataniona mimi. Hem, tu mwangalieni Sheikh Uthaymeen. Anasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi ya Riyadhu Salihin, anasema labsu an-ni'al min as-sunnah, kuvaa viatu ni katika sunna, wal ihtifa'u min as-sunnati aidha, na kutembea miguu peku peku vile vile ni katika sunna, ni jambo ambalo Mtume صلى الله عليه وسلم ameamrisha hivyo. Fa sunna anna al-insana yalbas an-ni'al sunna kwamba mtu avae viatu la basa, la basa, hakuna ubaya. Lakin yanbaghi ahyanan an yamshia hafiyan baina nnasi, lakini baadhi ya nyakati kwamba mtu ajaribu kutembea miguu chini mbele za watu, baina nnasi, si ajifiche fiche hivi mbele za watu. Lengo nini? Lengo anasema shekhe ni liyadhhar hadhihi sunna, ili idhihirike sunna hii, aidhihirishe sunna hii, allati kana ba'dhu an-nasi yantaqiduha, ambao baadhi ya watu wanaicriticize. Ah, itakuwaje bwana? Yaani mtume asazungumze watu watembee miguu chini, anye bwana mmezidi. Mtume asa, yani anaicriticize kwa kutumia akili yake. Inakuwaje? Huu mtume wenu bwana anye masarafi mmezidi. Sasa kuna baadhi ya watu wanaicriticize sunna hii. Kwa hivyo wewe ukiwaona wale watu masufi vua viatu tembea miguu peku peku. Wale masufi bwana, masalafi sasa hivi naona wanaanza kuchanganyikiwa. Unamwona yule? Anasema Sheikh Uthaymeen, anasema idha ra'a shakhsan, kuna baadhi ya watu wakimwona mtu yamshi hafian, atembea peku peku, kala anasema ma hadha? Hadha min al-juhal. Huyu mjinga kwa kweli. Hadha ghalat, anasema hili ni kosa. Kwa sababu Mtume SAW ameamrisha wa ya'muru bil ihtifai ahyanan, yani ameamrisha Mtume SAW tuende baadhi ya nyakati katika hali ambayo ilikuwa ya kwenda miguu chini. Sasa sunna hii ni sunna ambayo labda kwa wale ambao darasa moja tulizungumza hapa, kuna baadhi ya watu hawatosheki, la yakna, hatosheki mpaka apate na zile fawaidi ad-dunyawiyya, sio faida za kidini, mpaka apate faida za kidunia ndio atasema hii sunna kweli bwana. Sasa faida za kidunia, wataalamu wa mambo ya health wanazungumza kuna faida za kutembelea ya kwenda peku peku kama zifuatazo. Wanasema faida ya kwanza, unapata ile hali ya kuwa stronger, unakuwa ule uimara wako mzuri zaidi, na hasa zaidi kama wakasisitiza unapotembea peku peku katika mchanga wa baharini, hasa hasa, yani ina 100%. Ukitembea huko kawaida sawa, lakini mchanga wa baharini unakuwa zaidi, unapata faida hizo. Wakasema mfano kutembea miguu chini hasa katika sehemu za bichi, ina strength your arch, katika visigino vyako, hivi visigino vinapata imara kabisa, na vile vile ankles, na vile vile muscles za miguu, muscles hizi zinapata uimara kabisa. Kisa nini? Unatembea miguu peku peku. Faida nyingine wakasema, ukutembea miguu chini ni you will burn more calories, katika masala ya mambo ya vyakula hii, kula wewe, sasa kuna kwa calories zinaweza zikapunguzwa kwa kutembea miguu chini. Yaani ifahamike kwamba mtu atembee akanyage mchanga, sio nyumbani kwake kuna tiles marumaru akasema ninapata sunna hii. Tembea chini, miguu chini, toka nyumbani kwako, kama utakuwa katika mtaa karibu na msikiti, hakuna matope, hakuna nini, tembea miguu chini. Je, faida nyingine anasema ni massage ya bure kabisa katika suala la miguu. Faida nyingine wanasema mchanga unapokanyagwa na miguu, basi kunatokea jambo la kuziondosha zile skin cells ambazo zimekufa katika mguu wako. Kuna vitu ambavyo mara nyingi labda utaona wanawake wanawake wana mambo matatizo. Ukienda sokoni, bwana, hili jiwe la nini? Hili la kina mama hili. Nini? Hata usugua mguu. Sasa kuna zile skin dead cells. Anazitoa zile. Sasa ukitembea miguu chini zinatoka wenyewe zile pasipo kutaka na kujisugua. Na jambo jingine wanazuoni wakasema, yani wanasayansi, kwamba utembeaji wa miguu chini kukanyaga mchanga, you will reduce your stress. Stress zinapungua. Mawazo mengi atozo sijui mara sijui nini mara sijui nini tiare si mara hizi, hata ukitembea miguu chini stress zile zinapanguka moja baada ya moja. Hizi ni scientific research kuhusu sunna hii. Kwa hiyo tutasema ni sunna iliyoachwa, walilahi alhamdu, kwamba kama watu wataitekeleza basi kwa huwa almuradi. Naam, kuna sunna nyingine. Sasa hii ni by the way, nitachukua kama dakika 5 hivi. Sunna hii ni ukumbusho kusema kweli, kwa sababu hakutokuwa na muda mwingine zaidi isipokuwa huu. Ni ukumbusho. Ukumbusho upi? Masala haya ya viatu tushazungumza mara nyingi, sasa tunawakumbusha tu watu. Uwekaji wa viatu mara nyingi huwa tunatumia kitabu hichi cha Sheikh Mukbil rahimahullah, ameandika Asamu Risala Shari'ati Salatu fi Niali, kisha akaweka mlango mmoja akasema babu almusalli idha khala an alayhi aina yadhahuma. Mlango huu unazungumzia huyu mwenye kuswali atakapovivua viatu vyake, aingia msikitini kavuweka kule mbali, lakini aingia msikiti kavua viatu vyake, je, aviweke wapi? Sasa hapa tunakumbushana tu, hili tushazungumza. Akazitoa hapa hadithi nne, lakini moja tu ambayo tutaisoma. Hadithi ya kwanza, hadithi hii ni ya Abu Daudi, na hadithi hii ni ya Saidi Abi Abi Hurairah anhu, amesema Mtume SAW, idha salla ahadukum, atakaposwali mmoja wenu, fakhala ana alaihi, basi akawa amevuvua viatu vyake, fala yuudhi bihi ma ahadan, asimuudhi mwingine yoyote kwa vile viatu vyake. Tumo msikitini, usimuudhi mwenzio kwa vile viatu vyako. Kwa hiyo liyajalahuma baina rijlaihi au liyusallia fihima, moja katika mambo mawili Mtume anasema, ima aviweke baina miguu yake miwili au aswali navo. Kuna option, ima viweke katikati ya miguu yako miwili au uswali navo. Maneno mbona yako vizuri haya, haihitaji labda siu mpaka usome mutawasita, siu sana uisi mpaka uende chuo kikuu chukue degree. Maneno yako wazi wazi, ukiingia msikitini na viatu vyako umevivua, basi moja katika mawili chagua, ima swali navo au weka baina rijlaihi. Haya, nambieni jamani, hata msikiti huu naongea msikiti huu hapa, hawajamfahamu Mtume SAW. Labda ngoja tufanye hii practical. Haya, mimi na viatu vyangu hivi sasa, emwe inuka, ndio naingia navyo msikitini. Hey, Imam Ali kule anatupanga. Haya, nimemwekea huyu mbele atibie huku, stop, nimemwekea huyu kwenye nguzo. Mtume anasemaje? Anasema ima uswali navyo baina, uweke baina miguu yako miwili au uvivayo uswali navyo. Sasa unaenda kuvichukua, unamwekea mwenzio vipap. Na pengine mtu anasoni huku nyuma. Hata jamani hii, au hamjaona jamani hili hapa? Tunaekeana viatu mbele yako, mtu anakuwekea viatu. Yeye anaswali huko. Sasa hapa tutasema jambo hili ni khilafu sunna, ni kinyume cha mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu akisali achukue viatu vyake aviweke baina miguu yake, asimwekee mwenzio mbele. Kisa pana nguzo, ndio nguzo, lakini mbona wewe hukuwekea mbele yako ukamwekea mwenzio? Naam, hii ndio ambalo sunna tushaizungumza sana hapa kwa lengo la kukumbushana. Naam.